Przeczytam jeden wiersz z listu do Efezjan z 3 rozdziału, wiersz 12. W nim mamy ufną śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego. Gdyby ten wiersz gdzieś tam zamieścić, to prawdopodobnie nikt by nie wiedział, o co chodzi. Patrząc na kontekst tego wiersza, widzimy, że apostoł Paweł mówi o naszym śmiałym przystępie do Boga w Chrystusie. Zarówno Żydów, jak i Boga. Zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Starców, dzieci, wolnych i niewolników. Wszystkich ludzi. Apostoł Paweł mówi o Bożym dziele utworzenia Kościoła, powołania do życia ciała Chrystusa, przez którego, dzięki Jego zasługom, dzięki Jego śmierci, zmartwychwstaniu, wstawiennictwie, Jego służbie, którą pełni dzień i noc, bez ustanku, wstawiając się za swoim ludem, odkupionym Jego krwią przed obliczem Boga, my w Nim mamy ufną śmiałość, nie zarozumiałą śmiałość, że wchodzimy z jakąś nonszalancją i zarozumiałością, nie, wchodzimy z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, ale z ufną śmiałością, ufając, że przez Jezusa, dzięki temu, czego On dla nas dokonał, możemy zbliżyć się do świętego Boga, chociaż nadal daleko nam do świętości, praktycznej świętości. Jesteśmy święci w Nim. Jesteśmy uświęceni dzięki Jego dziełu, dzięki Jego krwi. I tu leży nasza ufność. Nie w nas samych, nie w tym, że cały tydzień nie powiedzieliśmy żadnego złego słowa, nie zrobiliśmy nic złego i nie przyszła nam do głowy żadna zła myśl. Nasze serce było całkowicie od tego wolne. Niestety nie. Obawiam się, że mi się to nie udało i obawiam, że wam się to nie udało. I jeśli chcielibyśmy na tej podstawie zbliżyć się do Niego, no to powinniśmy się trząść ze strachu. Wtedy nie mamy śmiałej ufności, bo niestety w takiej czy w innej sferze, bardziej lub mniej, chybiliśmy celu. Brakuje nam jeszcze. Wciąż potrzebujemy przemiany w naszym życiu. Wciąż potrzebujemy uświęcenia w naszym życiu. A więc nie zbliżamy się do Boga na podstawie naszych zasług, na podstawie naszych dokonań, na podstawie tego, kim już jesteśmy tutaj teraz w praktyce. Tutaj raczej korzymy się i szukamy Bożego miłosierdzia nad nami. Szukamy Jego przebaczenia, oczyszczenia, uświęcenia, Jego dzieła przysposobienia nas do większego podobieństwa do Pana Jezusa. Natomiast ta ufność, o której tutaj Paweł mówi, zasadza się na dziele Chrystusa, na tym, kim On jest i czego On dla nas w swojej łasce i miłosierdziu dokonał. W Nim, przez Niego, przez to, kim On jest i przez to, co On uczynił, mamy ufną śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego, przez nasze położenie ufności w Nim. Przystęp do kogo? Przystęp do świętego Boga. Przystęp do Króla ponad królami ziemi. Władcy, w którego ręku jest wszystko, co istnieje. Przez Niego, przez Jezusa, ze śmiałą ufnością. Kochani, wejdźmy w Bożą obecność, Wejdźmy przez Niego, przez Chrystusa, do tego miejsca, w którym jest sam Bóg, do miejsca najświętszego. Czytamy, że Chrystus przez ciało swoje, to jest przez zasłonę, otworzył nam wstęp do miejsca najświętszego, do miejsca Bożej obecności. To nie jest tak, że my jesteśmy tutaj na ziemi, a Bóg jest wysoko w niebie. Z jednej strony jest to prawda. Czytamy, że Pan Jezus nauczył swoich uczniów modlić się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale w tym zwrocie mamy zarówno bliskość, jak i dystans. Bliskość jest w tym określeniu Ojcze nasz. Tu jest bliskość, jesteśmy Jego dziećmi. A dystans jest, który jesteś w niebie. Ale czy Bóg jest ograniczony do nieba? Czy Bóg, który jest w niebie, jest tylko w niebie? I czy niebo Go zamyka w całej pełni? Nie. Czytamy, że niebiosa niebios nie ogarniają naszego Boga. On jest tak samo w niebie, jak i na ziemi. Natomiast to określenie, który jesteś w niebie, uświadamia nam Jego miejsce świętości, Jego miejsce chwały, Jego miejsce majestatu, Jego wzniosłe miejsce na tronie wszechświata, który przedstawiony jest dla nas w taki sposób, że znajduje się w niebie. Wiemy, że tam nie ma jakiegoś fizycznego tronu. Mam nadzieję, że to wiemy, że to rozumiemy, że Bóg nie jest tak jak człowiek, ma ciało i siedzi na jakimś fizycznym tronie. To wszystko są obrazy mówiące o Jego władzy, o Jego majestacie, o Jego chwale. Więc kiedy Biblia mówi o tronie w niebie, który nawet niektórzy widzieli w swoich widzeniach, to są to obrazy dane ludziom, żeby zrozumieć pewne prawdy na temat natury Boga, który jest władcą wszystkich rzeczy, który zasiada wysoko ponad ziemią w sensie Jego majestatu, Jego chwały, Jego wyższości ponad tym stworzonym, upadłym światem. Więc tutaj mamy ten aspekt dystansu, rozumiemy, że zbliżamy się do Boga, który jest tak potężny, tak wielki, tak przewyższający wszystko, ale też zbliżamy się do Niego jako Jego dzieci umiłowane w Chrystusie i mówimy: Ojcze nasz, Ojcze. I to jest bliskość i ten wiersz mówi nam, że przez Jezusa, w Nim mamy ufną śmiałość i przystęp. Możemy dzisiaj, kochani, w imieniu Jezusa, przez Jego zasługi, opierając się na Nim i na Jego dziele, z śmiałą ufnością modlić się: Ojcze nasz, Ojcze nasz. Możemy złożyć przed Nim wszelkie nasze ciężary, troski. Możemy ze śmiałą ufnością zbliżyć się do Niego i rozmawiać z Nim, tak jak dzieci z ojcem czy z matką. Śmiało, ufnie. Powstańmy, kochani, módlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy, że gromadzisz nas na tym miejscu, za Twoją łaskę, która dzisiaj pozwoliła nam wstać, za siły, które nam dałeś, zdrowie, którym nas obdarzyłeś, chleb powszedni, którym wzmocniłeś nasze ciała. Panie, za wszelkie Twe błogosławieństwa duchowe w Jezusie Chrystusie, za ten swobodny, śmiały przystęp do Twojego tronu łaski, do Twojego majestatu, do Twojej obecności. Prosimy, byś pobłogosławił ten czas, który tutaj spędzimy w modlitwie, spędzimy śpiewając pieśni dla Twojej chwały, spędzimy wpatrując się w Twoje słowo, szukając Twojej woli, szukając Twego królestwa, szukając Twojego panowania w naszym życiu. Prosimy, byś przez Twojego Świętego Ducha tchnął życie w to wszystko, co będziemy tutaj czynić, czego będziemy doświadczać. Prosimy, by Twój Święty Duch dotykał każdego z naszych serc. Prosimy o dzieci, które są pośród nas, abyś do nich przemawiał, abyś je ku Tobie pociągał, abyś im siebie objawiał. Prosimy, Panie, o naszych braci i siostry, którzy są chorzy, którzy tylko słuchają nas ze względu na niemożliwość, niemożność bycia tutaj z nami. Prosimy o Twoje działanie w każdym z naszych serc. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony i wesprzyj nas, prosimy, Twym Świętym Duchem. Wzmocnij naszą wiarę, naszą ufność, naszą radość w Tobie. Napełniaj nas Twoim pokojem. Pomóż nam przeżywać Twą obecność owocnie. Błogosław nam, kochany Panie. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy i prosimy o Twoją przychylność, o Twoją łaskawość, o Twoje miłosierdzie dla każdego z nas. I oddajemy Ci hołd i cześć i uwielbienie i wywyższamy Ciebie, bo jesteś godzien wszelkiej chwały, godzien jesteś czci, uwielbienia naszej miłości. Amen. rzeki. Niech imię Twoje, o Panie, wysławia świat, bo wrzucasz wszystko, czym chwałę mogę Ci dać. Niech imię Twoje, o Panie, wysławia świat, bo wywyższone jesteś na wieki. O, wstań, błogosław Bogu dziś, teraz i zawsze, wciąż aż na wieki. O, wstań, błogosław Bogu dziś, teraz i zawsze, wciążasz na wieki. Niech imię Twoje, o Panie, wysławia świat, przewyższasz wszystko, czy chwałę mogę Ci dać. Niech imię Twoje, o Panie, wysławia świat, bo wywyższone jesteś na wieki. Radością mojego życia, o Panie mój, jesteś radością mojego życia, o Panie mój. początku byłeś Słowem, tam gdzie sam Najwyższy Pan. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezus. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, sprowadziłeś niebo tu. Mój wielki grzech, Twa miłość większa, nic nas nie cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezus Chrystus Król. Jak cudowne jest imię Twe, nic im nie równa się, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię przeniesieni do Królestwa Twojej światłości i żyjemy w Tobie. Żyjemy pokładając ufność w Tobie, że Ty, Panie, tak jak rozpocząłeś dobre dzieło w nas, tak też doprowadzisz je do chwalebnego końca. Oddajemy Ci hołd i cześć, wielbimy Cię za Twoją moc zbawienia, w której pokładamy ufność, że i w naszym życiu okaże się skuteczna i my w Tobie okażemy się zwycięzcy dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej mocy, dzięki Twojemu przemożnemu działaniu. Chwała Tobie, Panie. Amen. Panie, wiem, że nikt nie potrafi dotknąć serca jak Ty, choćby wszechświat cały przemierzyć miał. Każdego dnia, gdziekolwiek jesteśmy, w cokolwiek jesteśmy zaangażowani, pomóż nam. Pomóż nam, prosimy, być Twoimi chwalcami, pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach i czcić Ciebie naszymi słowami, myślami, czynami, całym naszym życiem. Uzdalnij nas do tego. Prosimy, przemawiaj do nas. Otwieraj nasze uszy, abyśmy słyszeli Twój głos. Aby Twe Słowo mieszkało obficie w naszych sercach i aby Twój Święty Duch uzdalniał nas i prowadził nas, abyśmy żyli życiem ku Twojej chwale. Godzien jesteś być uwielbiony w każdym z nas, w Twoim Kościele, który jest Twoim dziełem, kupiony za wielką cenę Twojej krwi. wywyższamy Ciebie, Panie, i otwieramy nasze serca, byś mówił do nas. Daj nam uszy do słuchania, daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Amen. Amen. Amen. Nie wiesz, gdzie się włączasz? Widzicie, jak to dobrze jest, kiedy wszyscy bracia są na miejscu. Jak tam? Coś ruszyło? Posuwamy się do przodu. Możesz, Pawlo, usiąść sobie, bo to będzie trochę trwało. I co? Działa? Krzychu? No to dobrze, spróbujemy. Dźwięk powinien być, jeśli tu jest mikrofon. Otwórzmy drugi list do Koryntian, 13 rozdział. Ostatni rozdział tego listu. Przeczytamy pierwszych 10 wierszy, ale nie zdążymy ich wszystkich omówić. Zrobimy tylko wstęp do tego fragmentu, czy zajmiemy się kilkoma pierwszymi wierszami. Natomiast przeczytamy cały ten fragment, żeby tutaj uchwycić całą myśl, która jest w tym fragmencie. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział. Czytajmy od 1 do 10 wiersza. Paweł pisze: trzeci to już raz wybieram się do was. Na ustach dwóch lub trzech świadków oprze się każda sprawa. Tak jest tutaj w przekładzie dosłownym. Oczywiście to wyrażenie na ustach odnosi się do słów, które wychodzą z ust, na wypowiedziach dwóch lub trzech świadków. Zapowiedziałem poprzednio i zapowiadam jako obecny za drugim razem i nieobecny teraz tym, którzy przedtem zgrzeszyli, i wszystkim pozostałym, że gdy znów przybędę, nie będę pobłażał albo nie oszczędzę was, dosłownie. Ponieważ szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest względem was bezsilny, ale okazuje wśród was swoją moc. Bo chociaż został ukrzyżowany ze słabości, jednak żyje z mocy Bożej. Tak i my jesteśmy słabi w nim, ale będziemy żyli z nim z mocy Bożej względem was. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie rozpoznajecie samych siebie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba że rzeczywiście jesteście niewypróbowani. To oznacza, nie przeszliście pozytywnie próby, albo w wyniku poddania próbie zostaliście odrzuceni. Okazało się, że nie jesteście tym, kim powinniście być. Mam zaś nadzieję, że dowiecie się, iż my nie jesteśmy niewypróbowani, czyli to samo słowo. My nie jesteśmy odrzuceni. Nie jesteśmy tymi, którzy nie przeszli pozytywnie tej próby, A modlimy się do Boga o to, abyście nie czynili nic złego, nie po to, abyśmy my mogli być wypróbowani, lecz abyście wy czynili to, co dobre, my zaś byli jako niewypróbowani. Tutaj cały czas widzimy, ta myśl się przewija, poddawanie próbie, ci, którzy przeszli pomyślnie próbę, wypróbowani, i niewypróbowani, ci, którzy nie przeszli pomyślnie próby. Wiersz 8. Nie jesteśmy bowiem w stanie uczynić nic przeciw prawdzie, ale dla prawdy. Bo cieszymy się, gdy my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to też się modlimy, o waszą przydatność. Dlatego jako nieobecny to piszę, abym obecny nie musiał postąpić surowo według władzy czy autorytetu, który Pan mi dał do budowania, a nie do burzenia. Jeśli pamiętacie, to już na samym początku tego listu apostoł Paweł tłumaczył się, jeśli chodzi o jego przybycie do Koryntu. Wyjaśniał im zmianę swoich planów podróży. W pierwszym rozdziale od 15 wiersza, w drugim rozdziale od 12 wiersza i później jeszcze w 7 rozdziale od 5 wiersza pojawiają się te różne Pawłowe wyjaśnienia związane z jego chęcią podróży do Koryntu i dlaczego jedna z tych podróży nie doszła do skutku, co Koryntianie mu wyrzucali i twierdzili, że mówi jedno, a robi drugie. Więc Paweł szczegółowo to wyjaśnia i już w pierwszym liście widzieliśmy, kiedy Paweł planował tą podróż, zastrzegał się, że jeśli Pan pozwoli, to wtedy ich odwiedzi. I później widzimy, sprawy potoczyły się tak, że Paweł nie był w stanie do nich pojechać zgodnie z planami, które wcześniej powziął. I zbliżając się tutaj do końca tego drugiego listu, Paweł powraca do tego tematu jego kolejnej wizyty w Koryncie. Czytaliśmy wcześniej w tym liście, że wcześniej Paweł wysłał Tytusa wraz z innymi braćmi, aby przygotowali Koryntian na kolejną wizytę Pawła, aby upewnić się, że kiedy Paweł do nich przyjdzie, jego wizyta nie będzie kolejną przykrą wizytą, ponieważ najprawdopodobniej, to nie jest pewne, tutaj bibliści się spierają, są różne koncepcje, ponieważ tutaj pada kilka stwierdzeń w tym liście, które z jednej strony mówią o tej niemożności Pawła dotarcia do Koryntu, a tutaj wydaje się w tym fragmencie Paweł mówi o trzeciej wizycie. A więc tutaj bibliści nie są pewni, czy jeszcze nie miała miejsce jakaś druga wizyta pomiędzy tymi dwoma, które są zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Nie mamy tutaj pewności i to nie jest rzecz, nad którą chcielibyśmy się bez końca pochylać i o którą mielibyśmy walczyć. To niewiele zmienia. W każdym bądź razie od początku 10 rozdziału Paweł sygnalizuje swoje obawy związane z koniecznością konfrontacji tych w Koryncie, którzy błędnie go oceniają, którzy patrzą na niego i oceniają go według ludzkich standardów. Pamiętacie, w 10 rozdziale, w 2 wierszu Paweł mówi: stanowczo wystąpię przeciwko tym, którzy zaliczają nas do żyjących według ciała. Więc to jest pierwsza grupa, z którą Paweł zamierzał się skonfrontować i powiedział: stanowczo wystąpię przeciwko tym wszystkim, którzy twierdzą, że my żyjemy według ciała, że zależy nam na pieniądzu, zależy nam na popularności, że to robimy dla jakiegoś prywatnego zysku. Paweł dowiódł, że to wszystko nie jest prawdą, że są to fałszywe zarzuty. I Paweł mówi, że jak przyjdzie, to zamierza skonfrontować tych ludzi. Po drugie, w 10 rozdziale i 10 wierszu odnosi się do innych zarzutów, które mu stawiano. Pisze, mówią, czyli mówi o tych, którzy go tam oczerniali, mówią listy wprawdzie groźne i surowe, lecz wygląd ciała słaby, a jego słowo byle jakie. Więc zarzucali Pawłowi, że ani nie wygląda, nie prezentuje się jak apostoł Chrystusa, cały poobijany, pełen ran, pełen różnych blizn, bo wiemy, co Paweł przeszedł, pisze nam w tym liście, ile razy był kamienowany, ile razy był biczowany, ile razy znajdował się w różnych niebezpieczeństwach, które zostawiły ślady na jego ciele. I rzeczywiście jego wygląd nie robił wrażenia jakiegoś wielkiego męża Bożego w oczach niektórych, tak, którzy patrzyli cieleśnie i spodziewali się człowieka postawnego, pięknego, robiącego wrażenie swoim wyglądem. Więc mówili, marnie ten Paweł wygląda i mówi jeszcze mówi byle jak, nie jest wytwornym mówcą, nie jest elokwentnym mówcą, nie używa jakichś pięknych zwrotów, kwiecistej mowy. Nie, Paweł mówi, w prostocie przemawiałem do was. Najprostszym językiem, jaki mogłem, żebyście zrozumieli. I oni mu to wyrzucali, oni go atakowali, że nie jest elokwentnym mówcą, że nie jest erudytą, jak niektórzy greccy filozofowie, którzy podróżowali i wygłaszali swoje przemówienia. Więc Paweł mówi, zamierzam też tych skonfrontować, którzy mówią, no tak, listy, faktycznie, jak on napisze te listy, no to tam jest tam moc, jest tam groźba, jest tam surowość, ale jak przychodzi, to on taki łagodny, to on taki właśnie, no nie robiący wrażenia. I Paweł mówi, to jest cielesne, co robicie, to w cielesny sposób oceniacie mnie. Paweł oświadcza, że przygotowuje się i jest gotowy na swoją trzecią podróż do Koryntu, ale jak ostatnio widzieliśmy, w ostatnich wierszach 12 rozdziału, bez ogródek wyraża swoje obawy, że kiedy przybędzie do Koryntu, zastanie tam zbór rozbity na frakcje, zbór zdezorganizowany, skupiający krnąbrnych, nieskruszonych i co gorsza, niemoralnych wyznawców Chrystusa. Te ostatnie wiersze, które ostatnio rozważaliśmy z 12 rozdziału, przedstawiają nam tragiczny obraz Koryntian, pełnych kłótni, swarów i niemoralności. W całym tym liście odczuwamy napięcie między z jednej strony oczekiwaniami Pawła na nadchodzącą podróż i spotkanie z Koryntianami, a z drugiej strony widzimy jego niepokój, jego niepewność związane z tym spotkaniem. Paweł pragnie, aby Koryntianie dokładnie przyjrzeli się sobie. Oni cały czas przyglądają się jemu i wysuwają zarzuty i mają pretensje do niego, zamiast przyjrzeć się sobie. I Paweł pragnie, aby oni przyjrzeli się sobie i upewnili się, że oni są we właściwej relacji z Bogiem. Paweł nie chce się z nimi surowo rozprawić, gdy przybędzie, ale jeśli to będzie konieczne, aby Koryntianie okazali się wypróbowani, aby się okazali prawdziwi, prawdziwymi chrześcijanami, Paweł zapowiada, że użyje swojego apostolskiego autorytetu, aby ich skorygować. I to nie będzie wcale przyjemne. Pierwsza podróż Pawła do Koryntu miała miejsce około roku 50 i wiązała się z założeniem tego zboru i półtoraroczną służbą Pawła w tym mieście. O tym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Druga wizyta, o której mowa w drugim liście do Koryntian w drugim rozdziale, nie doszła do skutku w wyniku niepokojącej relacji Tymoteusza z jego odwiedzin w Koryncie. I wiemy, że wtedy Paweł napisał taki bolesny list, który, jak czytamy, pisał ze łzami. Nie mamy tego listu, zaginął ten list, więc niektórzy mówią, że fragmenty tego listu znajdują się tutaj, w tym liście, ale to też jest dyskusyjna kwestia. W każdym bądź razie Paweł mówi o pewnym liście, który pisał do nich ze łzami, gdzie z bólem napominał Koryntian, aby opamiętali się ze swoich licznych grzechów, o których Tymoteusz doniósł mu po wizycie w Koryncie. I tak jak mówię, wtedy niektórzy bibliści uważają, że wiosną 54 roku Paweł odbył drugą podróż, o której Łukasz nie wspomina w Księdze Dziejów Apostolskich, więc tak jak mówię, jest to dyskusyjna kwestia i nie chcemy być dogmatyczni, na pewno nie musimy być dogmatyczni w tego typu rozbieżnościach. To, co jest jasne, to fakt, że Paweł, pisząc ten list, planuje odbyć kolejną podróż, drugą lub trzecią, aby przekazać zbiórkę datków do Jerozolimy, o tym czytaliśmy w tym liście, w 8-9 rozdziale, następnie odnieść się do zarzutów, które zostały mu postawione i po trzecie skonfrontować tych wszystkich w Koryncie, w zborze w Koryncie, którzy żyją w jawnym grzechu. Bez żadnej formuły wprowadzającej typu jest napisane, Paweł potęguje ten trzeci ważny cel, a więc konfrontację grzeszących Koryntian, fragmentem pisma, które cytuję tutaj w pierwszym wierszu. Każde oskarżenie, czy właśnie każda wypowiedź ust musi być potwierdzona świadectwem dwóch lub trzech świadków. A więc każda sprawa, każde oskarżenie, każda kwestia musi opierać się na słowach, na świadectwie dwóch lub trzech świadków. I to jest cytat z greckiego przekładu Księgi Powtórzonego Prawa, 19 rozdziału. Jeśli weźmiecie Septuagintę, czyli grecki przekład Starego Testamentu, to Paweł niemal słowo w słowo cytuje właśnie z tego greckiego przekładu, pomijając kilka słów, które nic nie zmieniają w treści tego wiersza. I w kontekście tamtego fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa widzimy, że mowa tam jest o zasadach życia Izraela w ziemi obiecanej po ich wejściu do Kanaanu. Konkretnie podane są tam zastrzeżenia dotyczące liczby niezbędnych świadków występujących przeciwko osobie, która została oskarżona o popełnienie jakiegoś przestępstwa. Nie ma jakiegoś pogłosu? Chyba jakiś jest lekki pogłos. Troszeczkę ciszej, Robert. Wymóg do wydania wyroku skazującego był taki, że musiało być dwóch świadków lub trzech, co oznacza co najmniej dwóch świadków lub więcej, jeśli to możliwe. I biorąc pod uwagę prawniczy kontekst tego tekstu w Starym Testamencie, Paweł mówi o oskarżeniu, mówi o pewnym procesie sądowym, który będzie miał miejsce w Koryncie. Oczywiście nie mówi teraz o formalnym sądzie, ale mówi o takiej poważnej rozmowie w zborze, która będzie miała charakter postawienia zarzutów i przedstawienia świadków. I tak jak mówi, każde oskarżenie, każda sprawa musi być zweryfikowana, czy dowiedziona, czy potwierdzona przez świadectwa przynajmniej dwóch albo trzech świadków. Jak zatem to, o czym Paweł tutaj mówi, to oskarżenie, do którego się odnosi, ma być potwierdzone? Kim są ci dwaj lub trzej świadkowie? Dosłownie, tak jak mówimy, wcześniej mówiłem, tutaj jest powiedziane na podstawie ust dwóch lub trzech świadków, czyli wiadomo, że chodzi o wypowiedzi ust świadków. I widzimy tą zasadę w kilku miejscach Nowego Testamentu. Pan Jezus odwołuje się do tej zasady w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, kiedy mówi o bracie, który grzeszy. Mateusza 18, od 15 wiersza. Jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie twój brat, idź, wskaż mu jego winę między tobą a nim samym. Czyli tutaj Pan Jezus mówi, jeśli to możliwe, załatw tą sprawę bez wchodzenia, że tak powiem, w jakiś sądowy proces. Załatw go polubownie, sam na sam, prywatnie. I mówi, jeśli by usłuchał ciebie brat, pozyskałeś swojego brata i sprawa jest zamknięta. Jeśli jednak nie usłuchałby, czyli napominasz brata, napominasz siostrę, a oni nie przyjmują upomnienia i ty wierzysz, jesteś przekonany, że to, co robią, jest grzeszne, masz obowiązek wziąć świadków. I tutaj Pan Jezus mówi, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch. Dlaczego? Cytuję znowu ten sam fragment, do którego Paweł się odnosi. Aby na zeznaniu ust dwóch lub trzech świadków oparte było każde słowo. Czyli dokładnie ta sama zasada. W liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale i 19 wierszu, Paweł daje Tymoteuszowi zalecenia w stosunku do grzeszących starszych. Niestety, również czasami starsi zboru robią błędy, grzeszą i trzeba ich napomnieć. Ale Paweł tutaj pisze do Tymoteusza, nie przyjmuj skargi przeciwko starszemu i nie kończy na tym. Nie mówi, jak starszy grzeszy, ktoś mówi coś, to nie reaguj na to. Mówi, nie przyjmuj, jeśli ona nie jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. A więc znowu, Paweł mówi, ktoś do ciebie przychodzi i kwestionuje starszego, ale to jest jedyny głos, nikt inny tego nie popiera, wszyscy inni tego nie widzą, wszyscy inni mówią, nie, to nieprawda. Mówi, nie przyjmuj tego. Natomiast mówi, jeśli dwóch lub trzech przyjdzie, musisz się tym zająć. Coś jest na rzeczy. A więc widzimy, że ta zasada dwóch lub trzech świadków jest ważną zasadą postępowania w Kościele Pana Jezusa. I jeżeli, tak jak widzimy, tylko my widzimy coś, powinniśmy sami podjąć działania. Jeśli to nie przynosi skutku, powinniśmy wziąć kogoś, żeby mieć świadka, żeby, jeśli później chcemy się tym zająć przed zborem, musi być więcej niż jedna osoba. Musi być przynajmniej dwóch albo więcej świadków. I do jakich świadków tutaj Paweł się odnosi? Niektórzy rozumieją to w ten sposób, że Paweł mówi dosłownie o ludzkich świadkach, o Tymoteuszu, o Tytusie lub o jakichś lojalnych członkach zboru w Koryncie, których formalnie powoła, gdy wniesie zarzuty przeciwko nim, aby poddać ich zborowej dyscyplinie. Natomiast te dosłowne dwa i trzy przytoczone z cytatu z Księgi Powtórzonego Prawa stanowią paralelę do trzeciej podróży Pawła albo trzeciej intencji podróży Pawła z pierwszego wiersza, I drugiego razu, do którego Paweł odnosi się w drugim wierszu, co można odczytać jego odniesienie do drugiego razu, kiedy ich ostrzega. Ostrzegał ich wcześniej w liście, teraz ich ostrzega, a więc mamy to dwukrotne ostrzeżenie, albo jednego i drugiego razem, czyli jego podróży i jego ostrzeżeń. Te podróże i ostrzeżenia składają wystarczające świadectwo przeciwko winnym w Koryncie. I ostrzeżenia te, jak widzimy, są skierowane do dwóch grup w tamtejszym zborze. Pamiętacie, już w 12 rozdziale Paweł mówi o tych, którzy poprzednio zgrzeszyli. Ale tutaj tylko Paweł tą część cytuje tego, ale w 12 rozdziale mamy rozwinięcie tego i to jest bardzo ważne rozwinięcie. Gdybyśmy mieli zajmować się wszystkimi, którzy zgrzeszyli, to byśmy w kółko mieli potąd zajęcia i byśmy w kółko tylko tym się zajmowali. Problem, nie zrozumiejcie mnie źle, ale główny problem w Kościele nie polega na tym, że ludzie grzeszą. Główny problem polega na tym, że ludzie grzeszą i nie pokutują, i nie opamiętują się ze swoich grzechów. To jest główny problem. To, że grzeszymy, to jest problem, ale jeśli się opamiętamy, Bóg nam wybaczy, Bóg nas oczyści i nie musimy się tym w Kościele zajmować. Jeśli ja zgrzeszę, jeśli ty zgrzeszysz i szczerze tego żałujesz, jeśli to wyznasz, masz orędownika u Ojca, Jezusa, który jest sprawiedliwy, który jest ubłaganiem za twoje i moje grzechy. Jeśli wyznajemy szczerze nasze grzechy i odwracamy się od nich, nie ma potrzeby się tym zajmować w Kościele. Problem jest wtedy, kiedy się nie odwracamy. I o tych Paweł mówił w 12 rozdziale, pamiętacie? Mówił o tych, którzy zgrzeszyli i do tej pory się nie opamiętali z wcześniej popełnionych grzechów. Takimi Paweł zamierza się surowo zająć. Nie takimi, którzy zgrzeszyli i się opamiętali. Takich rzeczy nie ruszamy. Nie wywlekamy, nie wyciągamy jakichś grzechów, z których bracia, siostry się opamiętali, których żałowali, które porzucili. To jest sprawa zamknięta. Bóg nie wspomina takich rzeczy. On mówi, że tak daleko jak wschód od zachodu odrzuca nasze grzechy, z których my się opamiętaliśmy, które wyznaliśmy. Ale jeśli tkwimy w jakimś grzechu, jeśli grzeszymy bez opamiętania, wtedy musimy się tym zająć. Wtedy musimy skonfrontować takiego brata, taką siostrę, którzy grzeszą i nie chcą się opamiętać, pomimo uświadomienia im, że żyją w grzechu. A więc Paweł mówi o tych, którzy poprzednio zgrzeszyli i którzy uparcie trwają w swoich grzechach. I dodaje tutaj jeszcze jedną grupę i mówi, i do całej reszty. I nie identyfikuje tej całej reszty, kto to jest ta cała reszta. Jest to niejednoznaczne określenie, więc znowu nie możemy być dogmatyczni, ale z kontekstu tego rozdziału i wcześniejszego rozdziału możemy wnioskować, że chodzi o tych wszystkich, którzy potrzebują surowej przestrogi, by nie popaść w grzech w ślad za tymi, którzy uparcie trwają w swej nieprawości. Paweł w pierwszym liście ostrzegał, że jeśli tolerujemy grzech w Kościele, to co? Ten grzech nie pozostaje w jednym miejscu. Ten grzech się rozprzestrzenia. Jak kwas mówi, odrobina kwasu mówi, wystarczy, że zostawicie odrobinę kwasu, wystarczy, że zlekceważycie jakiś grzech i mówi całe ciasto, cały zaczyn się zakwasi. A więc ta grupa trwających w grzechu, którzy nie byli konfrontowani ze swoim grzechem, którzy nie byli napominani, wywierała negatywny wpływ na cały zbór. Ich postawa krytykanstwa wobec Pawła, ich postawa lekkomyślności wobec grzechu zakażała całą społeczność. I rozumiem, że w tym sensie Paweł mówi całą resztę, która jest pod wpływem tych ludzi, którzy są narażeni na robienie to, czego tamci robią. Więc w rezultacie cały zbór potrzebuje tej surowej konfrontacji i nagany. Paweł, zobaczcie, tutaj wyraża to ostrzeżenie słowami: nie oszczędzę was, nie oszczędzę was. Albo w innych przekładach: nie będę pobłażał. Ten czasownik tutaj użyty, oszczędzać, może być używany w sytuacjach mających związek z dokonywaniem jakiegoś sądu czy osądu. W liście do Rzymian pojawia się w 11 rozdziale dwukrotnie ten sam czasownik, którego Paweł tutaj używa, mówiąc: nie oszczędzę was. Zobaczcie, jak to jest użyte w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Najpierw 21 wiersz. Paweł mówi tak: jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, nie oszczędzi też ciebie. Dwukrotnie Paweł używa tego czasownika, mówiąc najpierw o Żydach, którzy przez niewiarę zostali odrzuceni, i ostrzega pogan, którzy w ich miejsce zostali wszczepieni, ale Paweł mówi: jeśli nie będziecie trwali w wierze, Bóg nie oszczędzi też was i wy będziecie odcięci, i wy będziecie odrzuceni. Paweł również użył tego słowa w tym drugim liście do Koryntian, właśnie na samym początku tego listu, gdzie tłumaczył się, gdzie wyjaśniał zmianę planów swojej podróży. I zobaczcie, co tam powiedział. Coś przeciwnego niż mówi tutaj. Zauważcie, pierwszy rozdział 2 Koryntian, 23 wiersz. Paweł mówi: ja zaś wzywam Boga na świadka, na moją duszę, a więc Paweł się zaklina, że jest to prawda, że mówi: nie przybyłem do Koryntu tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. To jest dokładnie to samo słowo. Czyli Paweł mówi: wcześniej zrezygnowałem z tamtej podróży, dlatego że chciałem was oszczędzić. Ale teraz pisze: kiedy teraz przybędę, nie będę oszczędzał. Widzicie zmianę tonu? Jest dramatyczna zmiana. I to są poważne słowa. Tutaj Paweł zdaje sobie sprawę, że ta konfrontacja w Koryncie będzie miała dla tych z nich, którzy nadal pozostaną w uporze, bolesne konsekwencje. My dzisiaj może tego tak nie rozumiemy, bo nie widzimy zbyt wiele takich przykładów, chociaż to się dzieje, ale jest to dzisiaj rzadkie, że ludzie, którzy podnoszą bunt przeciwko Bożemu autorytetowi, autorytetowi Bożej nauki, Bożej prawdy, Bożego słowa, którą jacyś bracia zwiastują wiernie, na tych ludzi przychodzą czasami straszne rzeczy. W pierwszym kościele mamy przypadek Ananiasza i Safiry, którzy padli trupem, kiedy próbowali okłamać apostołów. I Piotr do nich mówi: nie kłamaliście tylko ludziom, ale mówi: okłamaliście Boga, okłamaliście Ducha Świętego. Więc to jest poważna sprawa. Kiedy my słyszymy Boże Słowo, słyszymy Bożą naukę i się buntujemy, i się sprzeciwiamy. Paweł mówi, że rezultatem takiej konfrontacji może być Boży sąd. Wcześniej, pamiętacie, w pierwszym liście do Koryntian, kiedy mówi o wieczerzy pańskiej, kiedy mówi o tym, jak niektórzy bezmyślnie podchodzą do wieczerzy pańskiej, jak niektórzy nie patrzą na biednych braci, którzy nie mają co zjeść przy tej wieczerzy, którzy jedzą tą wieczerzę, jakby jedli swoją kolację w domu, Paweł mówi, niektórzy z was się rozchorowali w rezultacie, a niektórzy nawet umarli. A więc Bóg sądzi ludzi w Kościele. Czytamy, że Boży sąd gdzie się zaczyna? Nie w świecie, zaczyna się w Kościele. Zaczyna się od Bożego domu. Bóg w pierwszej kolejności sądzi swoje krnąbrne dzieci. Więc to jest poważna sprawa. Kiedy my konfrontowani z Bożą prawdą, z Bożym Słowem, upieramy się, zamiast się opamiętać, zamiast nawrócić się, zamiast zmienić naszą drogę. I Paweł mówi, nie przyszedłem do was, żeby wam dać czas. Chciałem was oszczędzić, nie chciałem tej konfrontacji, żeby na was nie przyszły te bolesne rzeczy. Ale mówi, teraz jak przyjdę, nie oszczędzę. A więc mówi, jeśli dojdzie do konfrontacji i nadal się nie opamiętacie, wiedzcie, że będą tego bolesne konsekwencje. Paweł nie podaje nam szczegółów dotyczących tych działań, co to znaczy, że ich nie oszczędzi, więc znowu tylko możemy wnioskować, na przykład na podstawie 10 wiersza z 13 rozdziału 2 Koryntian, co to może znaczyć, że to będą surowe konsekwencje. Natomiast w pierwszym liście do Koryntian Paweł podał nam pewne szczegóły dotyczące procedury, jaka ma mieć miejsce w Kościele, gdy mamy do czynienia z kimś, kto grzeszy i nie chce się opamiętać. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 4 i 5 wierszu mówi takie słowa. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i mój duch z mocą naszego Pana Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Szerzej o tym mówiliśmy, omawiając pierwszy list do Koryntian, nie wiem ile to już lat temu było, chyba z 10, i wtedy żeśmy dokładnie analizowali ten fragment i rozważali, co się za tym kryje. Króciutko teraz tylko mogę powiedzieć tyle, że oznacza to na podstawie następnego później, 13 wiersza z tego samego rozdziału, gdzie Paweł mówi, usuńcie spośród siebie tego, który jest zły. Łącząc te dwa wiersze, widzimy, że to wyłączenie człowieka z Kościoła, publiczne wyłączenie go, stwierdzenie, że on trwa w grzechu i nie jest częścią Kościoła, Pana Jezusa, jest ściśle związane z tym, że taki człowiek zostaje wydany w jakimś sensie, trudno powiedzieć do końca szczegółowo w jakim, ale w jakimś sensie zostaje wydany na pastwę ataków szatana, czego konsekwencją mogą być właśnie jakieś tragiczne wydarzenia w życiu takiego człowieka, choroby czy nawet śmierć. I Paweł mówi, że celem tego jest zbawienie jego duszy, więc jest szansa, że on w tym procesie bycia atakowanym przez szatana opamięta się, nawróci się. To nie jest, my nie wyłączamy człowieka z Kościoła, żeby pozbyć się problemu, żeby teraz się zemścić na kimś, żeby teraz postawić na swoim, to nie o to chodzi. My nawet jeśli kogoś wyłączamy ze zboru, to robimy to dla jego zbawienia, w nadziei, że on w tym całym procesie opamięta się, że jego duch ostatecznie będzie uratowany. W takiej nadziei podejmujemy jakiejkolwiek dyscypliny w Kościele. Więc bracie i siostro, jeżeli dochodzi między nami do trudnych rozmów, kiedy próbujemy rozmawiać i tłumaczyć, że to, co robisz, jest niewłaściwe, jest grzeszne, celem tego nie jest powiedzenie ci, że ty nie masz racji, a my mamy rację. Celem tego jest ratowanie twojej duszy. I nawet jeśli dojdzie ostatecznie do tego, że będziemy musieli powiedzieć, skoro tak się upierasz przy swoim i musimy Cię wyłączyć z naszej społeczności, nie możemy Cię nazywać bratem czy siostrą, to celem tego nie jest odrzucenie Ciebie, ale celem jest ratowanie Ciebie, celem jest zbawienie Ciebie. Dlatego nie zachowujemy się jak świadkowie Jehowy, że taka osoba, nikt do niej nie podchodzi, nikt z nią nie rozmawia, jakaś totalna izolacja i zakaz rozmowy. Nie, wręcz przeciwnie. Będziemy z Tobą rozmawiać, ale jak z poganinem i celnikiem. To znaczy, będziemy Cię wzywali do pokuty, do opamiętania. Nie będziemy mogli z Tobą rozmawiać jak z bratem i siostrą. Nie będziemy mogli Cię zapraszać do swojego domu na obiad. Nie będziemy mogli z Tobą jeść jak z bratem czy siostrą. Ale to nie znaczy, że odwrócimy się plecami i nie będziemy w ogóle odzywać się do Ciebie. To jest niewłaściwa, sekciarska interpretacja, która tak naprawdę ma chronić nauki sekty i praktyki sekty, jeżeli się izoluje od ludzi, którzy się z sektą nie zgadzają. I my z czymś takim nie chcemy mieć do czynienia. Natomiast musimy konfrontować się z grzechem, z miłością, z łagodnością, ale jednocześnie ze stanowczością. Grzech jest zabójczy. Jest zabójczy dla Ciebie i jest zabójczy dla zboru, jeżeli się z nim nie rozprawimy. Dlatego nie możemy tutaj zamiatać pod dywan, nie możemy udawać, że nic się złego nie dzieje, kiedy coś złego się dzieje. I tak jak powiedziałem, mówimy o sytuacjach, w których ktoś grzeszy i nie chce się opamiętać. Nie mówimy o sytuacjach, w których brat czy siostra zgrzeszą. Jeśli się opamiętali, to sprawa jest zamknięta. Nie opowiadamy o tym, nie dyskutujemy na ten temat, nie za plecami, co gorsza, mówimy, o widziałeś, jak ten brat czy siostra, jak mu się noga powinęła. Nie, modlimy się o brata, o siostrę, nie rozmawiamy o tym, nie podejmujemy żadnych działań. Jeżeli brat czy siostra się opamiętali, czytamy, że mamy podnosić tych słabych, mamy ich wspierać, a nie wyciągać ich upadki, słabości i tak dalej. Nie, miłość zakrywa takie rzeczy. Miłość sprawia, że radujemy się, że się opamiętali. Tak, bolejemy, że upadli, ale radujemy się, że się opamiętali, wrócili do Pana i chcemy stać z nimi, żeby wrócili do pełnej relacji z Panem i szli dalej Jego drogą. Więc widzimy, że ta dyscyplina w zborze jest ściśle związana z niepokutującymi grzesznikami. W trzecim wierszu, zauważcie, Paweł dodatkowo wyjaśnia, że ta kara, która będzie wymierzona, oprócz tego, że ma na celu skonfrontować tych grzeszących z ich grzechem, dodatkowo będzie wynikiem, czy będzie dodatkowym dowodem autentyczności apostolstwa Pawła. Paweł oczywiście pociągnie do odpowiedzialności grzeszników przede wszystkim ze względu na duchowe zdrowie Kościoła, ale jednocześnie Koryntianie będą mieli okazję przekonać się o prawdziwości autorytetu Pawła, który jest Bożym apostołem. I to jest motyw tego całego listu. Mam nadzieję, że to już zauważyliście i to wyraźnie widzicie, kiedy przez tyle miesięcy studiujemy ten list. I widzimy, jak w tym liście apostoł Paweł broni swojego apostolskiego autorytetu. Nie po to, że jemu zależy na tym, żeby oni dobrze myśleli. Jemu zależy na nich. On wie, że jeśli oni odrzucą jego apostolski autorytet, poddadzą się pod autorytet fałszywych apostołów, tych intruzów, którzy wkradli się do Koryntu i oni ciągle podsycają te plotki na temat Pawła. To oni próbują zdyskredytować jego apostolstwo, żeby zająć jego miejsce, żeby teraz wokół nich wszystko się kręciło. I Paweł mówi, że to są wilki w owczych skórach. Paweł mówi, że to są słudzy szatana, którzy przybierają pozór sług Chrystusa. O tym żeśmy już we wcześniejszych rozdziałach obszernie mówili. Natomiast tutaj Paweł wraca do tego, na sam koniec tego listu jeszcze wraca do tego tematu swojego autorytetu apostolskiego, pokazując Koryntianom, że również ta konfrontacja objawi im apostolski autorytet Pawła. Okaże się w tej konfrontacji, że Paweł jest Bożym apostołem, że Pan Jezus Chrystus w swojej mocy potwierdzi apostolstwo Pawła, potwierdzi jego autorytet w konfrontacji z tymi grzesznikami. I apostoł Paweł jest co do tego pewny. Jest przekonany, że ta konfrontacja będzie okazją do objawienia mocy Chrystusa i zademonstrowaniu, że Chrystus przez niego przemawia i to przemawia w mocy. Czytamy tutaj, że niektórzy domagali się dowodu. Dowodu, to znaczy jakiejś formy potwierdzenia autorytetu posługi Pawła. Dosłownie czytamy, że niektórzy Koryntianie domagali się dowodu, że Chrystus przemawia przez Pawła. Mówi, niektórzy domagają się dowodu, że Chrystus przeze mnie przemawia. Paweł zamierza im dać więcej niż się spodziewają. Zamierza objawić moc żyjącego Chrystusa w konfrontacji z tymi, którzy niszczą Kościół. Paweł przypomina im, że nie on jest Panem Kościoła, ale Koryntianie i wszyscy wierzący odpowiadają przed jedynym, który jest Panem i władcą w Kościele. Paweł mówi o sobie, że jest sługą. Mówi o sobie, że jest ich współpracownikiem w wierze. Natomiast Paweł jest świadomy, że Bóg postawił go w miejscu, w którym w jego życiu i w jego służbie objawia się autorytet Chrystusa. I mówi, z Nim będziecie mieli do czynienia. Z Jego mocą będziecie mieli do czynienia. Przekonacie się, że Chrystus przeze mnie przemawia. Ostatecznie Koryntianie i my wszyscy musimy zdać sprawę przed naszym Panem, Jezusem. On jest naszym Panem. On jest Panem tego zboru. On jest Panem całego Kościoła. A więc odnosząc się do ich żądania dowodu apostolskiego autorytetu, Paweł przypomina Koryntianom, że żyjący Chrystus manifestuje swoją moc wśród swojego ludu. Zobaczcie, Paweł tutaj mówi, Chrystus nie jest słaby w postępowaniu z wami. Chrystus nie jest słaby w postępowaniu z wami, lecz okazuje swoją moc wśród was. Ja jestem słabym człowiekiem. Adaś Śledziński jest słabym człowiekiem. I my nie polegamy na naszej mocy w prowadzeniu tego zboru, w konfrontacji z grzeszącymi braćmi czy siostrami. Polegamy na mocy Chrystusa, który jest mocny wśród nas. Liczymy na Jego moc. Liczymy, że jeśli jesteśmy Jego Kościołem, to Jego moc działa pośród nas. To On ma moc skruszyć tych, którzy się przeciwko Niemu buntują, którzy tkwią w nieposłuszeństwie, którzy są leniwi, którzy są gnuśni, których życie kręci się wokół siebie. My mamy tylko rolę przedstawiania prawdy Bożej, konfrontowania braci, sióstr z tym, co jest w Słowie Bożym. Cały nasz autorytet skupia się w autorytecie Bożego Słowa. Jeśli mówimy to, co jest naszym zdaniem, naszą myślą, naszym stanowiskiem, to nie ma autorytetu Bożego. to ma nasz autorytet i wiemy, że to jest nieskuteczne. Natomiast jeśli przedstawiamy wiernie to, co Jezus powiedział, wtedy to jest Jego autorytet. Wtedy nie z nami się kłóćcie, kłóćcie się z Jezusem, którego my cytujemy, do którego słów my się odwołujemy. Jeśli Jego jesteście w stanie przekonać, jeśli z Nim jesteście w stanie walczyć, proszę bardzo, nie zachęcam. Natomiast nasz autorytet jest tylko w tej mierze, w jakiej my jesteśmy wiernymi sługami Chrystusa. I nie reprezentujemy siebie, nie reprezentujemy żadnej denominacji, nie reprezentujemy, nie powołujemy się na żadnych ludzi ani na siebie. Powołujemy się na autorytet Bożego Słowa. Powołujemy się na autorytet Pana Kościoła. I jeśli wtedy się z nami nie zgadzacie, to tak naprawdę nie zgadzacie się nie z nami, tylko z samym Jezusem. I On się wami zajmie. I tu leży nasza ufność, że nie posługujemy w oparciu o swoje możliwości, posługujemy jako słudzy Chrystusa. Obyśmy tak czynili. I macie prawo nas konfrontować w takim samym autorytecie, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi. Wszyscy jesteśmy na jednym poziomie, kochani. Starsi zboru nie są na wyższym poziomie, są na tym samym poziomie. Są sługami, mają pewną służbę do wykonania i tak długo, jak ją wykonują, mają za sobą autorytet Chrystusa, co nie znaczy, że są poza konfrontacją, że są poza wpływem i tym autorytetem, na który sami się powołują. Rozumiemy to, tak? Pan Jezus mówi, wy wszyscy jesteście braćmi. Kto chce być między wami największy, niech będzie sługą wszystkich. Niech będzie jako ten najmłodszy, mówi, wśród was. Tak jak w rodzinie, najmłodszy to ten, który, na którego spadają wszystkie najmniej ciekawe obowiązki. I mówi, jak ktoś z was chce być największy, to niech będzie jak ten najmłodszy. Tak, tu jest paradoks Bożego Królestwa, jeden z wielu paradoksów Bożego Królestwa. Natomiast będę już kończył, więc tutaj nie rozwinę tej myśli, na tym się zatrzymamy. Jeśli Bóg pozwoli, za miesiąc wrócimy do tego fragmentu i będziemy dalej go rozważać i przejdziemy dalej do tego, co to znaczy badać samych siebie, co to znaczy sprawdzać, czy jesteśmy w wierze. Ale tutaj widzimy, że w tym fragmencie Paweł kontynuuje tą myśl, która też jest w całym tym liście, powtarza się. Mamy kontrast między słabością i mocą. I jak zobaczymy dalej, Paweł tutaj mówi o Chrystusie, którego moc płynie z jego słabości. To jest niezwykłe. Paweł mówi o słabości Chrystusa w jego ukrzyżowaniu i o mocy, która płynie z jego zmartwychwstania i z jego życia. Ale mówi, jedno i drugie musi mieć miejsce. Mówi, aby była moc zmartwychwstania, musi też być słabość śmierci. I Paweł mówi o sobie i mówi, dokładnie tak samo jest ze mną. Mówi, zarzucacie mi, że jestem słaby? Tak. Paweł mówi, jestem słaby. Jeśli chodzi o moje ciało, tak, jestem słaby. Jestem słabym człowiekiem. Męczę się, choruję, mam na swoim ciele masę blizn, mam za sobą nieprzespane noce. Niejednokrotnie mówi, jestem głodny. Tak, mówi, jestem słabym człowiekiem. Ale mówi, nie patrzcie na mnie tylko z tej perspektywy. Wiedzcie, że w pośród mojej słabości mieszka moc Chrystusa. Moc zmartwychwstałego Pana Kościoła. I kochani, jak Bóg pozwoli, za miesiąc spróbujemy szerzej się temu przyjrzeć i skonfrontować siebie. Na ile doświadczamy słabości Chrystusowej, na ile utożsamiamy się z Jego słabością krzyża, aby moc Jego zmartwychwstania mogła skutecznie w nas działać. Ze względu na czas, tak jak mówiłem dzisiaj, tylko wstęp do tego fragmentu i tylko zarysowanie głównych myśli. Natomiast ufam, że to, co dzisiaj rozważaliśmy, też jest nam potrzebne, kochani. Potrzebne w miłości i konfrontacji, do której ta miłość nas zobowiązuje wobec siebie. Tak jak widzimy tutaj w tych wierszach, apostoł Paweł pragnie spotkać się z Koryntianami, pragnie ich ubłogosławić tymi wszystkimi przejawami mocy Chrystusa, które w nim jako apostole Chrystusa były obecne. Jednocześnie jest świadomy, że nie będzie w stanie udzielić im tego apostolskiego błogosławieństwa bez konfrontacji z ich grzechem. I to samo musi mieć miejsce w życiu naszym, kochani. Na poziomie każdego z nas. Każdy z nas, kochani, musi siebie konfrontować. Każdy z nas nie może pozwolić sobie na pobłażanie grzechowi. Musimy rozprawiać się z grzechem na bieżąco w naszym życiu. Ostatnio Sławek tutaj o tym mówił, do tego nas zachęcał w niedzielę, żebyśmy na bieżąco konfrontowali siebie z tym, co w naszym życiu jest nie tak. Nie czekajmy, aż to się jak gangrena rozejdzie po nas i zacznie manifestować się w naszych słowach, czynach, że inni to zobaczą. Uporajmy się z tym czym prędzej, sam na sam z Bogiem. A jeśli to już wyłazi z nas, jeśli już inni widzą to i nas konfrontują, nie poczytujmy to im za złe. Podziękujmy braciom i siostrom, którzy mają na tyle miłości i odwagi do nas, by nas skonfrontować z naszymi problemami. Jeżeli to nie pomoże, sprawa stanie przed większym gronem. Obyśmy na każdym z tych etapów, jeśli przyjdzie nam kiedykolwiek stanąć, skorzystali z tej Bożej drogi zbawienia nas z naszego grzechu. Obyśmy jak najszybciej, mówię, najlepiej na poziomie sam na sam. To jest najlepszy, najzdrowszy, najmniej bolesny poziom. Obyśmy na tym poziomie codziennie badali samych siebie, sprawdzali samych siebie i pokutowali ze wszystkiego, co jeszcze widzimy, nie podoba się naszemu Panu. Droga pokuty jest drogą uzdrowienia, jest drogą uświęcenia, jest drogą doświadczenia łaski Bożej w naszym życiu. I bądźmy też tymi, którzy baczą nie tylko na to, co nasze, ale patrzmy na brata, na siostrę, zacieśniajmy ze sobą nasze więzi, kochani, żebyśmy mogli sobie służyć jedni drugim w miłości, z łagodnością napominając jedni drugich, poprawiając, pokrzepiając, zachęcając. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje słowo, które jak zawsze jest bardzo praktyczne, pomocne, pouczające. Prosimy, byś pomógł nam rozmyślać nad tym, co słyszymy, byś pomógł nam rozważać to i przede wszystkim stosować w naszym życiu, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale wykonawcami Twojej woli. Prosimy, uzdalnij nas do tego. Pomóż nam czynić Twoją wolę, żyć w świetle Twego słowa, które jest nam dane ku naszemu zbawieniu, ku życiu. I o to życie prosimy dla każdego z nas, aby nikt z nas nie był martwym członkiem Twego ciała, Oby nikt z nas nie był człowiekiem, który w swym uporze, w swej pysze przeciwstawia się Tobie, Panu Kościoła. Panie, zachowaj, ratuj. Daj, żebyśmy mieli uniżone serca, poddane Tobie serca. I abyśmy siebie wzajemnie miłowali, tak, żeby nie tylko klepać się po plecach i chwalić, ale kiedy trzeba, z łagodnością, z miłością napomnieć. I pomóż nam przyjąć to napomnienie i pomóż nam skorzystać z tej posługi, którą ustanowiłeś w Twoim Kościele. Prosimy o Twoją mądrość, o Twoją łaskę, o Twoją pomoc, o Twoje działanie w nas i pośród nas. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Gdzie miejsce najświętsze, przez barankę krew wejdźmy tam. Przyjdźmy tam śpiewaniem go wielbiąc, wywyższając Boży tron. Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze, przez barankę krew wejdźmy tam. Śpiewaniem go wielbiąc, wywyższając Boży tron, znosząc ręce swe, wielbiąc Króla Twą, chwała Ci, Jezu. Sławek, mogę Cię prosić? Kochany nasz Panie, po raz kolejny zbliżamy się do Ciebie, wspominając Twoją śmierć, wspominając Twoje ofiarowanie się za nas, Twoją gotowość, by wziąć na siebie grzech całego świata. Twoje zmaganie w Getsemane, gdzie modliłeś się: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, wszak nie moja wola, lecz Twoja. I dziękujemy Ci, że byłeś gotów wypić ten kielich, dlatego że taka była wola Ojca i nie było innej drogi zbawienia ludzkości, nie było innej drogi, jak przez Twoje cierpienie, jak przez Twoją mękę na krzyżu, jak przez przelanie Twojej drogocennej krwi, jak stanie się grzechem za nas, aby nas uczynić sprawiedliwością i to Bożą sprawiedliwością. Dziękujemy, Panie nasz, że w swej miłości poszedłeś tą drogą uniżenia, tą drogą słabości, tą drogą, na której spotkały Cię szyderstwa, spotkało Cię niezrozumienie, wyszydzanie. Ci wszyscy, którzy patrzyli na Ciebie i myśleli, że oto ponosisz klęskę. Panie, dzięki Ci, że nie zszedłeś z krzyża, tak jak prowokowali Cię faryzeusze pod krzyżem. Dziękujemy, że wycierpiałeś krzyż. Dziękujemy Ci, że zwyciężyłeś nadziemskie władze i zwierzchności i tam na krzyżu odniosłeś triumf nad nimi. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za to wielkie zwycięstwo, którym my dzięki Twojej łasce możemy mieć udział. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy na pamiątkę tego, co Ty dla nas uczyniłeś, tak jak powiedziałeś to do swoich uczniów przed swoją męką, tej nocy, gdy miałeś być wydany, jedząc z nimi tą wieczerzę paschalną, wziąłeś chleb i złamałeś i pobłogosławiłeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich nowego przymierza, kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, jesteśmy dzisiaj tutaj i na twoją pamiątkę będziemy za chwilę jedli z tego chleba i pili z tego kielicha i prosimy o twoje błogosławieństwo, byś pobłogosławił ten chleb, ten kielich i dał nam godnie brać udział w tej pamiątce. Amen. Boże, dziękujemy ci za Golgotę, za ten czas, w którym musiałeś cierpieć za nasze przewinienia, Boże. Panie, my jako Kościół czynimy to już od bez mała 2000 lat. Również dzisiaj to czynimy i tak też będzie aż do czasu twojego przyjścia. Będziemy zwiastować twoją śmierć odkupieńczą, tam gdzie zmarłeś za nas, Panie, abyśmy my mogli żyć, Boże. Dozwól nam i pomóż nam, abyśmy my również potrafili umierać po to, aby inni mogli żyć, Boże. Dopomóż nam w tym, Panie, bo jest taka potrzeba, Boże. Przede wszystkim, żebyśmy sami siebie doświadczali, poddawani byli próbie, ale też, żebyśmy nieśli życie innym, Panie. Potrzebujemy tego również dzisiaj, będziemy potrzebowali tego również jutro. I my również jako cały Kościół na obliczu ziemi będziemy potrzebowali tego, aż do tego spotkania z Tobą, Boże, kiedy staniemy przed Tobą, Boże. Daj nam, Panie, abyśmy w powadze przyjmowali to, co Ty nam dajesz w każdy czas, Panie. Chwała niech Ci płynie z naszych serc. Pobłogosław, tak jak brat się modlił, ten chleb. Pobłogosław również ten kielich, z którego będziemy pili. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, podchodźcie do tego stołu. Najpierw będziemy przelewali tutaj do tych kieliszków, jeśli ktoś chce pić z kielicha bezpośrednio, to w drugiej kolejności. Zapraszamy. Powstańmy jeszcze proszę do modlitwy na koniec. Dziękujemy, kochany Panie, za ten czas, który mogliśmy i możemy jeszcze ze sobą spędzić. Prosimy, byś błogosławił nas tutaj obecnych, jak też naszych braci, siostry, których nie ma z nami. Prosimy o tych, którzy chorują, abyś uzdrowił, abyś wzmocnił, abyś dodał sił, abyśmy, jak pozwolisz, za tydzień zgromadzili się tutaj w imieniu Pana Jezusa i radowali się społecznością ze sobą wzajemnie. Modlimy się o Twoje prowadzenie nas w nadchodzącym tygodniu. Gdziekolwiek będziemy, strzeż nas od złego. Udzielaj nam Twoich sił, Panie, mocy Twego zmartwychwstania do walki z grzechem, walki w pokusach, walki ze słabością naszego ciała, wszelkich jeszcze słabości w naszym ciele. Daj nam, Panie, łaskę wielbić Ciebie i służyć Tobie i świadczyć o Tobie w tym świecie. Uzdalnij nas do tego, żebyśmy jaśnieli Twym światłem w tym świecie. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z naszego życia i prowadź nas, Panie, uzdalnij nas, aby się w Tobie radować, z Ciebie czerpać i być błogosławieństwem dla naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, ludzi wokół nas. Gdziekolwiek nas stawiasz, gdziekolwiek nas posyłasz, dopomóż nam wielbić Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć i powierzamy się w Twoje ręce. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, bardzo proszę. Danusia Bara pozdrawia, choruje, także pamiętajmy też w modlitwie o Danusi i innych, którzy niestety chorują. Jakieś jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Wczoraj tutaj mieliśmy to nasze braterskie spotkanie, jak zwykle cenne, zachęcamy braci do uczestnictwa. Kolejne wyznaczyliśmy na 29 kwietnia. Także zapraszamy braci z naszej społeczności na te nasze braterskie spotkania. I tutaj Adaś złożył propozycję majowego spotkania w Dębkach. Będzie ten tydzień majowy, 1 maj wypada w poniedziałek, 3 maj wtedy wypada w środę, czyli byłby ten tydzień majowy i jakby pogoda dopisała, to zapraszają nas do Dębek. Ci, którzy byli we wrześniu, wiedzą, jak tam jest pięknie i fajnie, także gdzieś tam zaplanujmy to wstępnie, zapowiadam już teraz, bo niektórzy już wypełniają kalendarze. Więc jest taka propozycja, żebyśmy tam zborem całym pojechali i spędzili 1, 2, 3 dni. Zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Gdy będzie bliżej, coś więcej będziemy już uszczegóławiać. Natomiast gdzieś tam jest taka propozycja. Byłoby fajnie, gdybyśmy mogli spędzić ze sobą troszkę czasu, rozpalić jakieś ognisko, a jednocześnie oprócz tych smakołyków i innych rzeczy, które tam nam będą towarzyszyć, też duchowo się zachęcili, wsparli. Także to jest taka gdzieś tam za jakiś czas propozycja. A i miałem podziękować wszystkim siostrom, szczególnie, może jacyś bracia też tam się dołożyli, nie wiem, ale wiem, że głównie siostry, tutaj przygotowaliście dla nas tą ucztę, kiedy bracia tutaj po poście byli, wszyscy wyjechali najedzeni, zaspokojeni. Także bardzo dziękuję tym wszystkim z Was, czy to obecnym, czy słuchającym, którzy przygotowaliście te smaczne potrawy i nakarmiliście braci. I naprawdę bracia bardzo dziękowali też tym siostrom, które przyszły tutaj, usłużyły przy stołach. To naprawdę jest cenne i cieszę się, że po raz kolejny nie zawiedliście, tylko naprawdę było to wielce hojne i takie, no, bracia byli bardzo wdzięczni. Także wielu prosiło mnie, koniecznie podziękuj siostrom za tą gościnę waszą. Także dziękuję bardzo. To chyba tyle na razie ogłoszeń, informacji. Za tydzień, wiadomo, spotykamy się we wtorek siostry na modlitwie, środę tutaj, w czwartek ta grupka w Gdyni czy w Rumi, tam różnie ruchomo. I w niedzielę mamy to spotkanie w kółeczku, więc to, o czym dzisiaj mówiliśmy, dobrze byłoby, żebyśmy jeszcze o tym wspólnie porozmawiali, czyli dwie kwestie były poruszone. Kwestia tego, jak wygląda autorytet dzisiaj w Kościele, chociaż nie mamy już takich apostołów, jacy byli w czasach, o których czytamy w Biblii, ale mamy tą spuściznę apostolską i mamy starszych, mamy tych, których Bóg wyznacza do tej duszpasterskiej służby i dobrze byłoby, żebyśmy to mieli dobrze ułożone w głowach, w czym leży autorytet tych braci, których Bóg przeznaczył do takiej posługi, żebyśmy z jednej strony nie stali się grupą ludzi, którzy żadnego autorytetu nie uznają, a z drugiej strony, żebyśmy tego autorytetu nie rozumieli w źle sposób, aby on się nie przerodził w autorytaryzm, bo to jest drugie niebezpieczeństwo i druga skrajność, kiedy w ludziach pokładamy nadmierną ufność, czy ludziom ufamy, czy się poddajemy pod ich autorytet, tak jakbyśmy nie mieli Pana Jezusa nad sobą. Więc tutaj jest to napięcie, ta równowaga i dobrze jest, żebyśmy to biblijnie przede wszystkim umieli ugruntować i uargumentować, więc o tym może więcej porozmawiamy. No i druga kwestia, chyba mniej kontrowersyjna, mniej trudna, ale równie ważna, to właśnie temat, który już kilkakrotnie się w tym liście pojawił, więc to nie jest pierwszy raz. Po raz kolejny widzimy, tutaj Paweł do tego wraca, konieczność konfrontacji między wierzącymi. Więc to też jest coś, czego musimy się uczyć, kochani. Wielu z nas nie lubi konfrontacji, ja też, przyznaję się, nie lubię, ale wiem, że jest to nieraz konieczne, zarówno w rodzinie, jak i w Kościele. I musimy też do tego właściwie podchodzić. To jest Boży środek, zbawczy środek, potrzebny środek w Kościele, by strzec Kościoła, strzec czystości zboru, strzec właściwej drogi i mieć odwagę, by mówić sobie w oczy prawdę w miłości. Więc to są te dwa tematy, które tutaj wyraźnie rozbrzmiewają z tego fragmentu. Później się pojawią kolejne, więc do nich, jak Bóg pozwoli, wrócimy. Natomiast za tydzień zajmijmy się tymi dwoma, chyba że jeszcze coś tutaj chcielibyście z tych fragmentów dotknąć, poruszyć, czy ewentualnie jak zawsze jest jakaś tam możliwość podzielenia się czymś. Więc tak jak zawsze zachęcam, kochani, módlmy się o te nasze też otwarte spotkania i módlmy się o siebie, żebyśmy przyszli wnosząc coś. Myślmy o tym, co ja mogę, czym mogę się podzielić. Może właśnie macie jakieś doświadczenia w tej mierze z innych społeczności, w których byliście, czy tutaj z tej społeczności, gdzie sprawy nie, waszym zdaniem, nie potoczyły się tak, jak powinny, albo potoczyły się dobrze i macie świadectwo tego, jak Bóg się posłużył, tak, bratem, siostrom w napomnieniu i jak to pomogło wam. Czy wy mieliście okazję usłużyć bratu, siostrze i Bóg się wami posłużył? Więc tutaj módlmy się o to, módlmy się, myślmy o tym i popatrzmy na nasze życie, na ile to słowo, które tutaj słyszymy zwiastowane, na ile mamy jego doświadczenia w naszym życiu. Czy my coś z tego przeżyliśmy, czy my coś podobnego doświadczyliśmy, czy my musieliśmy stawić czoła tym rzeczom, o których czytamy. Więc po to organizujemy te nasze co dwa tygodnie spotkania otwarte, żebyście wy, bracia, siostry, mogli uzupełnić to, co ja tutaj przedstawiam jako naukę Pisma, żebyście wy mogli się do tego odnieść i powiedzieć, jak to funkcjonuje też w waszym życiu.